همین اسکار دختر یعنی مادر فرشته آسمانی مرهم درد ولی تو چیکار کردی باهاش خنده رو گرفتی از اون لباش چجوری رود میشه نگاه کنی تو چشماش احساسشو له کردی غرورشو خور کردی زندگی کردن واسش سخت کردی فکر کردی هنر کردی دختر گریه نکنن و زوده برات خیلی ها میمیرم واسه اون نگات اشکاتو پاکن از اون چشات یه روزی مادر میشه چی میگی به بچه ها دستاتو خط خط خدا گریهش میاد اون نمیخواد از دستی فرشتش خون بیاد خون بیاد خون بیاد چشماش خونی شد لبهاش خط خطی شد زخماش عمیق شد درداش بیشتر شد احساسش سر شد غرورش خور شد از این دنیا برید ولی خدا باشم در جون احساسات تو خرج نکن واسه هر انی اینجا همه دنبال زیر دلن پس دل نبن به حل لجنی پسر که بخوادت به جای کندن لباست لباس عروسی میکنه تنت سر دردم یعنی یه خون ریزی یه خاطره یه بد تو مغزت یه خاطره یه بد از اون عشق نامرد دنیای دختر و پرف قصه های یواشکی خاطره می سازم با شاهزاده یه رویاهاشونی فکر می کنه یکی با اصل سفید میاد و می برتش ولی نمی دونه یه روز همون میشه دلیل مرگش آخرشم میگه به مادرم بگین دخترت خسته بود چشماش خونی شد لبهاش خط خطی شد زخماش عمیق شد درداش بیشتر شد احساسش سر شد غرورش خور شد از این دنیا برید ولی خدا باشم در شد خدا باشم در شد مرد باس مردونگی بلد باشه وگرنه هیکل گنده تو خرسم بود امین اسکار